naar beelden, naar rijkdom en pracht, dat is voor mij dromerij. Ik bleef zo vrij als een vlinder der nacht, geluk gaat me toch steeds voorbij. Ik spreek over liefde alsof ik het meen, ik lach tegen iedere man. Toch is er iets waar ik heel veel om geef, waar ik ook niet buiten kan. Geef mij rozen, rode rozen, dan kan ik gelukkig zijn. Geef mij rozen, rode rozen, met haar geuren zo zacht en fijn. Het is de kleur van de liefde, de weg naar het hart. Ik vraag ze bij vreugde, bij leed en bij smart. Geef mij rozen, rode rozen, dan pas wil ik gelukkig zijn. Als eens het uurtje van scheiden moet slaan, en ik mijn vrienden verlaat, dat ik vergoed uit dit leven moet gaan, vraag ik hun nog heel kordaat. Geef mij tot afscheid mijn lievelingsbloem, die menigeen aan mij gaf. Al is haar kleur misschien wel wat te bont, leg ze dan neer op mijn graf. Geef mij rozen, rode rozen, dan kan ik gelukkig zijn. Geef mij rozen, rode rozen, met haar geuren zo zacht en fijn. Het is de kleur van de liefde, de weg naar het hart. Ik vraag ze bij vreugde, bij leed en bij smart. Geef mij rozen, rode rozen, dan pas wil ik gelukkig.